जैसे मैंने शुरुआत की और अभी भी आप मेरे साथ हैं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सारे गांवों की विनर रही है नंबर वन और मराठी है. एक एक मराठी हम मराठी तो क्या आपको एक्चुअली ये सब लोग बोल रहे हैं कि टाइम है ही नहीं. हैं हैं एक ही गाने. अच्छा कुछ कुछ होता है अभी कुछ कुछ होता है जी कुछ कुछ Oh. Thank you.